Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak-bapak, soho ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kawula dherekaken tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing enjang menika kita saged makempal wonten ing Masjid Al-Furqan menika. Saperlu sekedhik kita mengkaji, mengilmui menapa dene ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mugia menika saged dados pepenget dumateng kita sedaya lan mugia menika ugi nambahi amalan kesaenan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langkung-langkung Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, menika kita sampun mlebet wonten dinten-dinten ingkang sae. Inggih menika sedasa dinten ingkang sepindah saking wulan Dzulhijjah. Ingkang menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi uninga dumateng kita sedaya, maringi pangertosan dumateng kita sedaya bilih sedasa dinten ingkang sepindah tegese tanggal setunggal ugi ngantos dumugi tanggal sedasa wulan Dzulhijjah menika menika dinten ingkang langkung sae wonten ing alam dunya menika tegese langkung sae kangge kita ngamalaken nindakaken amalan-amalan ingkang saleh kangge kita ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala tansah kita DP-DP wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala la dinten-dinten menika-menika ingkang langkung sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken pilih dinten menika dipun wastani khairu ayyamid dunya. Saapi-apike dina ana ing alam dunya menika inggih menika sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah nggih. Menika kathah kita ingkang boten mangertosi. Langkung-langkung ugi menika mlebet wonten wulan-wulan haram, nggih. Wulan-wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Menika wulan ingkang dipun wastani dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala menika asyhurul hurum, wulan-wulan haram, wulan-wulan ingkang mulya, wulan-wulan ingkang penuh karamah. Tegese wonten karamah menika wulan kamulyan. Supados kita ngatah-ngatahaken amalan kesaenan kita. lan ngawisi sedaya menapa ingkang dipun larang dening agami menika. Amargi kedzaliman-kedzaliman ingkang dipun tindakan wonten wulan lan dinten-dinten menika, menika dosane menika langkung aurat. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menika sekedhik insyaallah ingkang kita badhe kita kaji wonten ing enjang menika, kalian ngingetaken kesaenanipun dinten-dinten menika. Inggih menika sedasa dinten ingkang sepindah wonten ing wulan Dzulhijjah menika. Dipun sebataken dening Abu Utsman An-Nahdi Abdurrahman Ibn Mul menika rahimahullahu taala salah setunggalipun rawinipun Imam Bukhari menika. Menika nyebataken bilih para sahabat nggih. Bilih para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an kolomben para sahabat tabi'in lan ugi para ulama sak sampunipun menika sami mriyatosaken la sami njagi wontenipun sedasa dinten ingkang tiga. Sedasa dinten ingkang tiga ingkang semindah inggih menika sedasa dinten wonten ing akhir wulan Ramadan. Lan ing angka kalih inggih menika sedasa dinten wonten ing wulan Dzulhijjah menika. Lan ingkang angka tiga inggih menika sedasa dinten ingkang wonten ingkang sepindah wonten wulan Muharram. Menika dinten-dinten ingkang langkung sae. Ngantos para ulama menika nyebataken pundi ingkang langkung afdal, pundi ingkang langkung sae ing antawisipun sedasa dinten ingkang akhir wulan Ramadan kalian sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika. Dipun sebataken bilih sedos dalunipun nggih, dalunipun menika sedasa dinten ingkang akhir wonten wulan Ramadan menika langkung sae. Nanging siangipun, siangipun menika sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika langkung sae. Amargi Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala ngantos sumpah nggih di kalian sedasa dinten ingkang sepindah wonten wulan Dzulhijjah menika. Menika ngemusuraos bilih Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung menika sumpah kalian sesuatu ingkang ugi ageng. Tegese menika sae wonten surat Al-Fajr wal fajr walayalin asyr. Lan demi waktu fajar lan demi dinten-dinten ingkang sedasa menika. Layalin asyar menika dipun sebataken, dipun jelasaken pilih menika sedasa dinten ingkang sepindah wonten ing wulan Dzulhijjah menika. Menika cekap kangge kita nek Allah Subhanahu wa taala ugi ngagengaken bilih menika dinten-dinten ingkang ageng ingkang mulya. Dinten kangge kita zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala kados menapa ugi ingkang Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten ing surat Al-Hajj. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Lan podo zikir podo nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat wonten dinten-dinten ingkang sampun dipun pangertosi. Ayyam ma'lumat menika sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika. Pramila Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo menika kita tansah tasih wonten wekdal nggih menika kangge kita wonten ing dinten-dinten menika ngatah-ngatahaken amalan-amalan ingkang sae. Amargi kesaenan menika ing antawisipun nggih inggih menika ingkang mulya akan dinten menika, dinten-dinten menika inggih menika amargi wonten sedasa dinten wulan ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika wonten dinten Arafah nggih. Dinten Arafah menika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah menika wekdal ugi ingkang sae khususipun kanggenipun tiang-tiang ingkang sami tindak haji. Saatipun wukuf menika wekdal ingkang Allah Subhanahu wa taala menika berbangga wonten ing ngarsanipun para malaikatipun menika Allah Subhanahu wa taala membanggakan nggih kawulanipun menungsa ingkang tiang-tiang iman, tiang-tiang Islam ingkang sami nindakaken wukuf wonten ing Arafah menika. Ugi wontenipun tanggal sedasa Dzulhijjah menika. Ingkang dipun wastani Yaumun Nahar. Yaumun Nahar dinten nyembelih, nggih. Lan menika Bapak Ibu ingkang kawula mriyaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken bilih tanggal sedasa menika puncakipun, nggih. Puncakipun sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika ingkang Rasulullah ngendikaken menika khairu ayyamis sanah. Sae-saenipun dinten wonten setunggal tahun menika tanggal sedasa Dzulhijjah, nggih. Sok-sok tiyang kan sami mulyakaken menapa dinten lahire, menapa dinten pernikahane, menapa dinten menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken menika mboten wonten istilahe mboten wonten aturan ugi mboten wonten paling-paling nggih minggih ngengetaken nggih mawon nggih. Nggih ngengetaken nggih mawon. Namung wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ndadosaken pilih tanggal sedasa Dzulhijjah menika dipun wasani khairu ayyamis sanah. Sae-sae nipun dinten wonten setunggal tahun menika tanggal sedasa menika. Sae kangge napa? Sae kangge nita nindakaken amalan-amalan kesaenan. Nek amalan kesaenan wonten dinten-dinten menika-menika menika sae sanget. Nggih, dipun wasani dipun langkung sae ugi langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi langkung ageng ganjarane. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendikakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Wonten sanesipun wonten lafaz sanesipun khairun wa ahabbu ila Allah wa a'zama ajran. Ora ana dina-dina sing amalan-amalan soleh menika langkung sae langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi langkung ageng ganjarane ni menika khairun wa ahabbu wa a'zama ajran khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr saking amalan-amalan saleh ingkang dipun tindakaken wonten ing sedasa dinten wulan Dzulhijjah menika. Terus para sahabat matur qalu walal jihadu fi sabilillah kados pundi kalian jihad fi sabilillah. Rasulullah ngendikaken qala walal jihadu fi sabilillah ora ana bandingane karo jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih kejaba wong sing medal sing tindak berjihad kalian jiwa lan dunyanipun walam yarji min dalika bi syai'lan ora mulih krana nggawa apa-apa tegese seda wonten ing medan jihad menika. Tapi nek tasih saged kondur, saged wangsul menika amalan-amalan salih ingkang dipun tindakaken wonten sedasa dinten wulan Dzulhijjah menika langkung sae tinimbang jihad fi sabilillah. Menika Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, keutamaane sedasa dinten wulan Dzulhijjah menika. Pilih amalan-amalan menapa kemawon menika langkung sae, langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi langkung ageng ganjarane. Langkung ageng ganjarane wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ugi langkung sae tinimbang jihad fi sabilillah. Kamangka kita sami mangertosi, bilih jihad menika dzarwatu sanamil Islam, jihad menika dzarwatu sanamil Islam. Puncak kemuliaan amalan ingkang langkung sae wonten Islam inggih menika jihad, nggih. Nanging wonten ing mriki sedasa dinten ingkang sepindah wulan Dzulhijjah menika amalan-amalan menika langkung sae tinimbang tiyang ingkang tindak jihad lan tesi saged wangsul melih menika. Pramila monggo kula kita ngengetaken dinten-dinten ingkang sae menika. Kangge menapa? Ugi kangge ngamalan-ngamalan ingkang sae menika. Ing antawisipun inggih menika kita nindakaken siam. Siam menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menika dipun sunnahaken wiwit tanggal setunggal. Mboten namung tanggal 9 kemawon, nggih. Tanggal 9 jelas keutamane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan inggih menika dinten Arafah, nggih. Menika Rasulullah ngendikaken, ahtasibu minallahi an yukaffira sanatal madhiyah wal baqiyah. Ingsun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala bile dinten siam wonten ing tanggal 9 Dzulhijjah menika saged nggih saged ngampuni dosa setunggal tahun ingkang kepengker lan setunggal tahun ingkang badhe dateng menika. Satu tahun yang telah lewat dan satu tahun ingkang badhe dugi. Menika setunggal dinten sami kalian kali tahun. Menika saenipun dinten Arafah menika. Nggih, siam wonten ing dinten Arafah. Namun wonten ing mriki ugi para ulama nyebataken ing antawisipun Imam Nawawi rahimahullahu taala menika mengendikaken yustahabbu istihbaban syadidan. Menika sangat-sangat dipun sunnahaken supados kita siam wiwit tanggal setunggal Dzulhijjah menika. Nah, menika nek dereng sempat tawi tanggal setunggal nggih, menika tasih wonten kesempatan. Senin, Selasa, Rebo tigang dinten monggo sami siam, nggih. Senin, Selasa, Rebo, Senin menika Selasa menika sampun dinten tarwiyah. Rebo menika dinten Arafah lan mangke insyaallah dinten Kamis menika dinten Nahar nggih dinten lebaranipun. Menika Bapak Ibu kawula menika tasih wonten wekdal di Senin menika nggih kali ngepasi siam Senin nggih. Kali ngepasi siam Senin lan niku ugi wonten wulan Dzulhijjah menika dipun sunnahaken supados kita menika siam wiwit tanggal setunggal. Lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nindakaken siam wiwit tanggal setunggal kados riwayat ingkang dipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha ugi nyebataken makaten bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika siam wiwit tanggal setunggal amargi keutamaan lan agengipun dinten-dinten menika amalan-amalan kesaenan menika langkung sae tinimbang jihad menika. Lan siam menika termasuk ing antawisipun amalan-amalan soleh, nggih. Menika ugi amalan sanesipun, nggih. Dipun sunnahaken kita menika takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ngatah-ngatahkan dzikir wonten ing dinten-dinten menika. Amargi Allah Subhanahu wa taala kinyebataken wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Lan wong-wong mau sok padha enget padha dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten-dinten menika. Lan menika ayatipun makaten. Lan ugi makaten ingkang dipun tindakaken dening para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kathah riwayat ing antawisipun menika riwayatipun Abu Hurairah, riwayatipun sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, ugi riwayat saking bapakipun sahabat Umar, ya. Sami takbir, sami tahlil, sami tasbih lan ugi sami takbir. Takbir menika dipun sunnahaken ugi wiwit tanggal setunggal. Bilih takbir menika wonten werni kalih Bapak Ibu ingkang kula mliyaken, inggih menika ingkang sepindah takbir ingkang mutlak. Takbir ingkang mutlak menika tegese wonten papan pundi kemawon. Nggih, dipun sunnahaken kita takbir, ugi mengeraskan takbiripun. Bapilih menika sunnah ingkang sampun dipun tilar, nggih. Nek kita mboten mangertosi napa takbir kejawi malam lebaran tok to nggih. Nggih, menika Bapak Ibu kawula mulyakaken, menika sunnah sajane. Nggih, sunnah ingkang nek kita menika kata-kata kita menika mboten sami mengenal. Amargi menika sampun dipun tilar dening tiyang Islam piyambak, nggih. Sampun dipun tilar dening Islam dening umat Islam piyambak. Padahal menika saking agami kita. Nggih. Sok-sok nek wonten ingkang nindakaken, lho iki kondine ajaran apa neh? Nggih. Mestinipun makaten. Pramila menika pentingipun kita menika ngaos nggih makaten menika. Nggih. Ternyata kathah riwayat, kathah sunnah ingkang kita mboten mangertosi lan kita sami mboten nindakaken. Nggih. Menika sahabat Abu Hurairah wiwit tanggal setunggal medal saben medal menika takbir. Dipun riwayataken saking sahabat Abdullah bin Umar menika tindak wonten peken nggih takbir ngantos wong pasar menika nggih sami takbir nggih. Kali dodolan menika kali takbir menika. Menika. Menika riwayat-riwayat ingkang sahih menika. Pramila Bapak Ibu ingkang mulya memuliakan amargi sami mulyaaken dinten-dinten menika nggih ngatah-ngatahaken dzikir lan menika nasipun wonten ayat nggih makaten wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat nggih menika supados kita ngatah-ngatahaken dzikir nggih wonten pundi kemawon ugi wonten dalem nggih kalian sarean menapa lenggan ibu-ibu mbabile kalian masak menika nggih takbir tasbih makaten menika dipun sunnahaken. Tindak peken nggih, tindak pundi kemawon wonten margi menika sami kalian takbiran. Menika takbir ingkang mutlak nggih. Menika dipun sunnahaken wiwit tanggal setunggal ngantos dumugi salat Id. Nggih. Ngantos dumugi salat Id menika. Menika mboten namung dalune kemawon ya. Lan ingkang angka kalih menika takbir ingkang muqayyad ya. Takbir ingkang muqayyad tegese takbir ingkang wektalipun terbatas. Inggih menika wiwit salat duhur ya. Dinten tanggal 12 Dzulhijjah ya. Ngantos sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah hari-hari tasyrik menika. Menika kita dipun sunnahkan takbir sak sampunipun sholat wajib ya. Sak sampunipun kita sholat wajib, sak derengipun kita nindakaken dzikir ingkang biasa menika dzikir ba'da sholat menika dipun sunnahkan wonten sekawan dinten menika tanggal 12, 11, 12, 13 menika nggih. Menika supados takbir rumiyin nggih. Lafadzipun kados pundi? Insyaallah sami apal mun nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Lan ugi saged kaping tiga takbir ingkang sepindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Setia menika sahih nggih. Kaping kalih nggih langkung sahih, kaping tiga ugi wonten riwayatipun nggih. Ampun kita ugi kok ana sing loro, ana sing telu piye? Menika sedaya wonten sunnahipun, wonten dalilipun. Amargi kita menika nindakaken ibadah menika kedah ugi wonten dalilipun nggih. Menika lafadzipun takbir. Nah, lan menika ngepasi dinten-dinten ingkang sae. Ugi takbir kita menika mboten dipun pirengaken dening menapa kemawon kejawi menika badhe ndadosaken saksi kesaenan kangge kita mangke wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika bumi menapa dene ingkang wonten sainggilipun nggih batu-batuan, pohon-pohonan ingkang sami mireng takbir kita menika mangke wonten akhirat menika bakal nyekseni. Nggih. Kados menapa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Din waktu dina kuwi mongko bumi bakal nyeritakaken menapa ingkang dipun khabaraken menika. Berita-berita wonten ing dunya menika mangke bumi ingkang kita pijak menika, kita melampah wonten nginggilipun menika badhe maringi seksi menika nggih dumateng kita. Saksi iki tentunipun wonten ingkang sae wonten ingkang mboten sae. Pramila monggo ampun kita nggih nganggep pilih menika benda-benda mati ingkang mboten saged menapa-napa nggih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menika Maha Kuwas nggih ndadosaken ingkang menika-menika saged napa nyekseni menika nggih. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan ing antawisipun amalan-amalan kesaenan wonten ing dinten-dinten menika ngatah-ngatahaken takbir, tahmid, tahlil lan menika. Lan salajengipun inggih menika amalan ingkang sae ingkang langkung sae inggih menika nyembelih kurban nggih. Wonten ing tanggal 12 Dzulhijjah sasampunipun kita nindakaken salat Id menika. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan menika amalan ingkang langkung sae nggih ingkang dipun tindakan wonten ing tanggal sedasa menika sak sae-saenipun amalan wonten tanggal sedasa menika inggih menika nyembelih kurban. Amargi menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan monggo kita tansah nguri-uri sunnah menika. Ampun ngantos telat nggih. Mboten saged dina taun menika taun ngajengipun kita mulai wiwit menika siap-siap nggih. Saged nyelengi, saged nggih siap-siap. Kados dene para sahabat ugi makaten, amargi ibadah nyembelih kurban menika mboten kangge tiyang ingkang cekap utawi luwih dunyanipun menika mboten. Tapi sinten kemawon menika kurbah nggih. Menika kangge taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi menika nuduhaken nilai-nilai ketakwaan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan kita sami ningali sami mriksani nggih. Nek tiang-tiang ingkang syirik menika nggih nindakaken kesyirikan. Menapa dene menika sedekah laut nggih. Sedekah bumi badenya jeni menika nek menika tumbale biasane dipilih sing langkung sae nggih kebo sing badhe terus badhe diparingaken kalian Nyai Roro Kidul menika nggih nika dipun pilih ingkang langkung sae nggih lah menika padahal menika perkawis ingkang syirik nggih mboten wonten tuntunane, malahan nyebabaken nggih, nyebabaken tiyang menika saged medal saking Islam menika nggih. Lah nika kita umat Islam dipun syariataken nyembelih kurban menika, monggo kangge kurbah, kangge taqarrub ya dumateng Allah Subhanahu wa taala menika. Pramila monggo menika tasih wonten wekdal. Saking saenipun ibadah kurban menika ngantos para ulama menika nyebataken ngeparengaken kita menika ngutang rumiyin. Umpaminipun mangke tanggal 12 mboten wonten arta kangge tumbas mendo umpaminipun, tapi sak sampunipun menika kinten-kinten wonten agan wonten jagan kangge ngonduraken menika, lah menika supados dipun ruminaken. Nggih, dipun keparengaken utang rumiyin amargi saenipun ibadah menika. Nggih. Menika dipun langkung-langkung ingkang kagungan kelebihan harta. Nggih. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Man kana lahu si'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Sing sapa wonge duweni kalonggaran, nggih, kelonggaran dunyane, walam yudhahi lan ora gelem kurban, fala yaqrabanna musallana. Ojo cedak-cedak tempat salat kita, tempat salat kita. Ojo cedak-cedak tempat sholat. Lah menika Rasulullah SAW maringi tarhib nggih, bilih tiyang ingkang kagungan nggih kelebihan nggih harta lan boten berkorban, menika boten dipun keparengaken nyedak wonten ing tempat sholatipun menika. Pramila menika Bapak Ibu kawula mliyaken, para ulama nyebataken nek menika kanggenipun tiyang ingkang wonten dipun paringi kelonggaran rezeki dening Allah Subhanahu wa taala, menika istilahipun napa dawuhipun menika langkung kiyah nggih. Lan wonten ingkang nyebataken langkung wajib menika nggih. Langkung wajib amargi khilaf ingkang wonten para ulama hukumipun nyembelih kurban menika antarane wajib kalian sunnah muakkadah menika. Ini sunnah muakkadah menika. Pramila menika Bapak Ibu ingkang kula menyaken monggo dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Ya ayuhan nas, he para menungso kabeh, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Sak temene kanggone saben-saben omah saben taun ana kewajiban nyembelih kurban. Menika Rasulullah ngendikaken, "Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Mongko sak temene kanggone saben-saben omah saben taun menika wonten syariat supados nyembelih kurban menika. Menika negesipun apa napa maringi pitedah dumateng kita bilih menika teman-teman dipun sangetaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados nindakaken menika. Ugi hadisanisipun dipuniwetakan saking Bukhari Muslim lan dipun sepakati dening Bukhari Muslim menika Rasulullah ngendikaken nggih, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Sing sapa wonge nyembelih kurban sadurunge salat, mongko supaya ganti korban kanthi sanese. Wa man lam yadbah falyadbah. Sing sapa wonge durung nyembelih, mongko supaya nyembelih. Lah menika ugi wa man lam yadbah falyadbah. Sing sapa wonge urung nyembelih, supados nyembelih. Menika ugi netahaken ngiyataken. Bile menika sangat-sangat dipun dawuhaken dening dipun syariataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kita nindakaken ingkang ibadah kurban menika. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan saking hukumipun. Lan menika sedaya sampun dipun tentuaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lan saben-saben umat menika sampun dipun tentuaken mansakipun. Nggih. Menika wektal nyembelihipun. Nggih. Lihat kurusmallah supaya wong-wong mau tansah eling dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian menapa ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun paringi rezeki saking raja kaya menika kewan ternak menika. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan amalan-amalan ingkang sae lan menika ingkang langkung sae ingkang kita tindakan wonten ing sedasa dinten wulan Dzulhijjah menika khususipun tanggal sedasa Dzulhijjah inggih menika nyembelih kurban nggih. Jenisipun menika saged unta napa dene lembu napa dene napa menda menika. Lan ugi unta kalian lembu menika saged dipun perang kangge tiyang pitu menika. Pitu keluarga nggih, pintu somah menika saged nggih. Menika ingkang dipun dawuhaken. Lan ugi tentunipun tegese menika sembelian kangge ngibadah tentunipun dipun pilih ingkang langkung sae. Ingkang langkung sae menika ingkang nggih sae tur menika awis nggih, sing awis mboten sing golek sing murah menika mboten nggih. Mesthine ngaten nggih. Sing larang tapi nggih sing sae menika nggih. Amargi menika kurbah nggih. Kurbah sane sembelian biasa menika kurbah kangge nyaketaken kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan lan ingkang langkung sae kita menika sami sampun mangertosi. Inggih menika nek umuripun nek mendo menika sampun setunggal tahun mlebet tahun ingkang kalih. Tahun kalih lan nek lembu menika sampun genep kalih tahun mlebet tahun ketiga lan nek unta menika sampun genep gangsal tahun nggih sampun genep gangsal tahun mlebet tahun ke-6 nggih menika lan menika ingkang mboten sah nggih kangge kita nindakaken korban menika inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaken bilih ingkang dipun mboten dipun keparengaken kangge kurban menika wonten werni sekawan nggih. Ingkang sepindah inggih menika ingkang al-awar ya ingkang cacat mripatipun menika nggih matane menika wuta menika menika mboten dipun keparengaken nggih al-aura al-bayyinu auruha ingkang jelas-jelas wuta jelas-jelas nggih nun sewu matane menika cacat nggih menika mboten dipun keparengaken menika sepindah ingkang angka kali nggih menika ingkang al-arja al-bayyinu arajuha ya menika ingkang pincang nggih pincang ingkang jelas-jelas pincange langkung-langkung nek misale weduse menika lemu tapi sikile nika patah misale pun nggih nggih cacat menika menika mboten dipun keparengaken nggih mboten sah tegese. Lan ingkang angka sekawan inggih menika ingkang sakit. Sakit sing jelas sakite. Tapi nek sakit misalipun ming pilek-pilek kemawon mboten menapa. Nggih. Utawi ming misalipun korengan sekedhik ngaten menika mboten menapa insyaallah nggih. Nggih. Menika sakit sing jelas sakite. lan ingkang angka sekawan inggih menika sing kuru, sing ora ana daginge. Ya, mendone gedhe tapi ora ana daginge, lah menika mboten keparang, sing jelas-jelas kuru menika. Menika ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten aturane makaten, nggih. Wonten ing mriki menika jelas ketentuane. Sanesipun ingkang makaten menika kepareng. Cuman tentunipun nek wonten cacat-cacat ingkang anu nggih, para ulama nyebataken menika makruh hukume. Umpaminipun misale telingane menika terputus misalnya. Utawi coklek mboten wonten anu napa sungune coklek misalnya, nek niku sah-sah kemawon nggih, tapi menika para ulama nyebataken menika makruh nggih. Nggih, makruh, tapi nek sah menika sah kemawon nggih. Lan menika insyaallah kangge ketentuan-ketentuan menapa ingkang ngengingi masalah korban menika, kewan korban menika. Salah jengipun Bapak Ibu ingkang kula muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ndawuhaken, nggih. Kanggenipun tiyang ingkang badhe korban, nggih. Menika supados, nggih. Supados melebet tanggal sedos melebet wulan Dzulhijjah menika supados mboten nyabut motong kuku lan ugi rambutipun. Kanggenipun tiyang ingkang badhe korban, utami misalipun kepala keluarga nggih, kepala keluargane kemawon, tapi putra esrinipun menika kepareng. Tapi ingkang kepala keluarganipun ingkang badhe korban menika, menika mboten dipun keparengaken motong kuku lan rambutipun, nggih. Menika ingkang badhe korban, lan dalilipun menika jelas, nas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken makaten. Menika amargi menika sampun dipun tentaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ingkang terus memahami ingkang mboten dipun keparengaken motong dipotong menika kewan kurbane. Menika kadosipun mboten wonten ingkang ngendika mengkaten saking para ulama. Ngantos sak priki nggih. Kejawi saking sebagian tiang Solo kemawon ketingale kula mireng nggih saking tiang Solo kemawon nun sewu menika nggih. Tapi nek ningali maos wonten kitab-kitab menika mboten wonten nggih. Perlune napa kalian napa kewan korban menika. Malah para ulama nyebataken umpaminipun ingkang badhe kangge korban menika gibas. Kambing gibas menika kan biri-biri ingkang sok dipun pundhut napa walipun menika nggih. Menika malah saged dipun gundul rumiyin nggih. Saged dipun gundul rumiyin menika. Nek misale sampun dipun cepaki sak derenge. Mangke nek kinten-kinten pas dinten anune mun tukul melih menika. Amargi korban menika kita saged nentokaken wiwit dinten menika, nggih. Utawi wiwit sak dhe setunggal taun sak derengipun kita badhe korban, kita sampun saged nentokaken. Umpaminipun kita kagungan mendo kathah atusan dados peternak misalnya, wis siji tanggo korban taun sesuk nggih pun diating-ating pun dijogo sanget menika menika saged menika umpaminipun menika ternak ingkang sok dipundhut napa wolipun menika nggih tetep dipun keparengaken menika wong ditumpaki mawon nggih pareng nggih. Nggih, wonten riwayat-riwayat kata ingkang makaten, nggih. Nggih, dipun manfaataken rumiyin menika tasi dipun keparengaken. Menika kali kewan korbanipun, nggih. Tapi ingkang dipun boten dipun keparengaken motong inggih menika motong kuku kalian rambutipun, menika ingkang badhe korban. Amargi menika dipun samiaken kalian tiyang ingkang ihram. Nggih. Tiang ihram nalikane sampun ngucap Allahumma labbaika umratan utawi Allahumma labbaika hajjan menika haram nggih motong kuku haram, motong rambutipun, rambut pun di kemawon, rambut sirahipun, rambut kumisipun, napa rambut ngandhapipun, rambut ketiakipun, menika mboten dipun keparengaken. Nggih. Nek sampun ngucap Allahumma labbaika hajjan, mlebet sampun wonten ihram menika. Ugi makatan ugi kalian tiyang ingkang nindakan nyembelih kurban menika. Menika dipun sunnahaken, nggih. Dados kula mireng kok sing ora entuk ki anune kewane saking pundi menika, nggih. Pukil-pukilan saking pundi menika, nggih. Kula nggih gumun nggih maos kitab kathah menika mboten wonten sing nyebataken ingkang menika kewan kurbane menika, nggih. Menika pramila Bapak Ibu ingkang mulyakaken menika pentingnya kita ngaos, nggih. Mengaos kalian sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Menika ketentuan-ketentuan supados kita angin kita ngibadah menika mboten dipun akal-akal kalian ni pikiran kita piyambak. Tapi menika kalian tuntunan lan sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi Rasulullah sampun ngendikaken, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sing sapa wonge ngamal, nggih. Nggih, saking amalan, nggih, amalan ibadah, tapi ora ana dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, mongko amalan wau badhe tertolak, nggih. Mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, salajengipun ngengingi kewan kurban menika dipun sembelih sak sampunipun salat Id menika. Nggih. Menika umur wau nggih, nek mendo menika sampun genep setunggal tahun, nek sapi menika, lembu menika sampun genep kali tahun, lan nek unta menika sampun genep gangsal tahun. Lan kanggenipun biri-biri kibas menika nek mboten wonten ingkang umur setunggal tahun, menika dipun keparengaken jada'ah. Jada'ah menika ingkang nembe umur 6 wulan. Tapi menika kanggenipun gibas kemawon, nggih. Nek napa mendo kacang ingkang dipun wastani mais, nggih. Amargi wonten menika dipun bedakaken antara dha'an kalian mais. Nek dha'an menika jenis gibas, menika 6 wulan sampun sah. Tapi menika nek mboten wonten ingkang setunggal tahun menika. Nek wonten nggih tetep mboten sah. Para ulama menyebatakan tetep mboten sah. Wono sing setunggal tahun kok malah njing mundut sing langkung nom menika, nggih. Wawar go sate, nek go sate yo beda ana nggih. Nek badhe nggih nyate nggih beda meneh niku nggih. Nah menika amargi menika wonten ketentuan-ketentuan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, masalah pembagianipun daging kurban menika dipun sunnahaken, lan mugi ugi menika termasuk ing antawisipun hikmah, nggih. Kewan kurban menika inggih menika kangge syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan ugi wonten napa nggih raos perhatian ya kalian tiang sanes. Pramila wonten ing mriki kewan kurban menika dipun sunnahaken supados dipun bagi dados tiga. Sebagian dipun dahar lan dipun simpen dahar piyambak ingkang kurban kalian keluarganipun, ya. Lan sebagian menika dipun sedekahaken kangge fuqara, masakin, tiyang miskin ingkang mboten kagungan, lan sebagian mele ingkang inggih menika kangge hadiah, nggih. Tangga tepalih, menapa dene kerabat, menapa dene rencang, raket menika menika dipun keparengaken menika. Nggih. Menika sunnahipun, nggih. Anggen kita nyembelih kurban. Lan kewan kurban menika, nggih. Setunggal mendo utawi setunggal lembu menika saged kangge setunggal keluarga. dipun istilahnya pun dipun niatakan ganjarane menika kangge setunggal omah nggih, setunggal omah ugi saged dipun niatakan kalian ingkang sampun sedo nggih. Bapak kita tawi sinten ing keluarga kita ingkang sampun sedo menika dipun dereaken nggih, dipun dereaken ganjarane supados ugi pikantuk ganjaran nggih. Amargi mangkaten ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane badhe nyembelih kurbanipun badhe ngek ngaten piyambakipun mengendika Allahumma hadza minka walak. Menika adabipun nyembelih kurban nggih. Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, kurban menika saking panjenengan lan kangge panjenengan. Nggih. Mingka walak, tegese rejeki saking Allah lan ugi kurban menika kangge Allah Subhanahu wa taala kemawon. Nggih. Amargi Allah namun sampun dawaken fasalli li rabbika wanhar. Salat lan nyembelih kanggo Allah Subhanahu wa taala. Menika Rasulullah matur makatan Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, sembelian menika saking panjenengan lan kangge panjenengan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah, mugiyo panjenengan nampi kurban saking Muhammad, saking keluargane Muhammad lan kanggenipun umat Muhammad. Padahal kurbane nggih setunggal niku. Nggih. Yeah. Setunggal niku. Niku dipun niataken kangge ingkang kurban lan kangge keluarganipun. Nggih. Yeah. Dados mboten perlu misalipun setunggal lomah kok korban ngantos 5 nggih. Nggih. Anake 3 dewe-dewe misalkan nggih. Terus bapak ibune nggih piyambak-piyambak mboten makaten. Nggih. Cekap setunggal kemawon menika dipun niataken. Nggih. Amargi makaten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi mboten dhewek-dhewekaken estri-estrinipun, estrinipun kan kathah. Mboten wonten riwayat Rasulullah menika iki nggo Aisyah, menika kangge Hafsah, menika kangge Saudah, menika mboten, nggih. Mboten wonten riwayat ingkang makaten. Nggih. Nggih, menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nyembelih lan dipun niataken kangge ganjaranipun kangge sedaya keluarganipun. Nggih. Menika dados mboten piyambak-piyambak menika, nggih. Menika ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun sekedhe mele Bapak Ibu ngawula menyaken inggih menika ngengingi adab-adab kang anggen kita mbelih kurban menika, nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken innallaha kadzabal ihsana ala kulli syai. Saat temannya Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken supados kita berbuat ihsan kangge sinten kemawon nggih. Lan pun wonten pundi kemawon. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nalikane sira kabeh do mateni yo mateni kanthi sae. Mateni menapa kemawon nggih. Mateni kewan menika ugi kanthi sae ampun disiksa nggih. Mateni wong umpaminipun wonten jihad nggih. Nggih mboten nggih ugi mboten kanthi sae, kedah kanthi sae. Mboten terus dicaca-caca menika mboten pareng nggih. Nggih. Fa idza menika nek wonten jihad nggih. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Lan nalikane sira kabeh do nyembelih mongko ugi nyembelih krana sae nggih. Kados pundi krana nyembelih ingkang sae menika fal yuhidda ahadukum syafratahu lan kutune di landepaken ladinge nggih. Bendone menika dipun landepaken nggih. Wal yurih dabihatahu lan ugi kewane dipun tenangaken nggih. Ampun digibang, ampun diwedeni nggih. Ampun dipun dados gelisah nggih. Nggih. Umpaminipun badhe nyembelih, lah ladinge terus nggih diadepaken kalian tengajenge mendone menika menika mboten pareng. Ugi misalipun ya pas disembelih rencange mendo nika dipun adepaken kalian ingkang badhe dipun sembelih. Yo kok kaya kae ngono. Menika ampun ya. Dados didelikaken mang ya. Nalikane mbelih menika mendo utawi lembu ingkang dereng dipun sembelih ampun ningali menika. Ya rencange sing disembelih menika. Amargi sedaya menika ugi kagungan perasaan. Nggih, kewan-kewan menika ugi kagungan perasaan lan menika ugi ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kewan kurban menika ugi dipun tenangaken. Menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, sekedhik ingkang kita kaji wonten ing enjang menika, sepindah malih kawula ngingetaken menika wonten dinten-dinten ingkang sae, sedaya amal kesaenan menika menika langkung sae tinimbang jihad fisabilillah. Para mila monggo ibu-ibu anggenipun kula wentah berkhidmah kalian kakungipun dinten-dinten menika kedahipun langkung sae, nggih. Menika amargi menika amalan-amalan ingkang sae. Ugi bapak-bapak dumateng istri lan putra-putranipun menika ugi kesaenan-kesaenan wonten dinten menika menika langkung sae. Pramila monggo tansah dipun jagi ampun ngantos kita menika nindakaken ingkang boten sae wonten ing dinten-dinten menika. Menika Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken mugi kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat lan ugi amalan-amalan ingkang saleh lan mugi tansah dipun paringi sabat lan istiqamah angin kita nindakaken sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos kita marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Makaten mbok pilih wonten ingkang badhe tanglet monggo. Nggih. Nggih. Umatan. Nggih. Nika gak boten-boten iku. Kabungan nika. Nggih. Kuwat saged kurban. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih, makaten. Nggih. Sinaos nggih setiap keluarga. Menika para sahabat nggih makaten. Rasulullah nggih jane nggih sanes piantun ingkang sugih menika mboten nggih. Dipun riwayataken dening Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ngantos tigang purnama menika dapuripun mboten ngebul nggih. Menika ugi rumah tangga Rasulullah makaten nggih. Nggih, ugi nate salah setunggaling dalu menika wonten sahabat ingkang ngudarasa kalian Rasulullah. Ya Rasulullah al-ju' kula keluwen nggih yeah. Kula keluwen nggih yeah. Terus Rasulullah napa kalian estrinipun duwe apa ning omah hal indaki min syai nggih yeah. Hal indaki min syai nggih yeah. Terus estrinipun matur wallahi ma indana illa ma nggih yeah. Kita mboten kagungan menapa-menapa kejawi namung toyo kemawon nggih yeah. Namung banyu kemawon. Lah menika rumah tangganipun Rasulullah makaten. Tapi nek masalah makaten menika dipun siapaken ngaten. Nggih. Saat napa nggih? Menika semindah malih mboten namung tiyang ingkang kagungan kemawon nggih. Tapi menika syariat kangge tentunipun nek tiyang ingkang mboten kagungan nggih. Menika saged kurban tentunipun menika langkung sae nggih lan langkung nggih menapa nggih langkung sae lan ugi insyaallah langkung ageng ganjarane nggih amargi menika teman-teman nggih mboten kangge istilahe berbangga-bangga menika mboten menapa sing dibanggakaken nggih nggih Pramila Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken menika syariat ingkang dipun tuntunaken kangge kita sedaya lan kangge keluarga kita ingkang insyaallah taala menika mboten badhe ical nggih mboten badhe kirang sedaya menika wonten tulise wonten catatane lan wonten ganjaranipun teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. amargi menika Rasulullah SAW mendikakan inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin utahiyah, kanggone saben-saben keluarga saben tahun ya, saben rumah saben tahun menika wonten kurban menika nggih. Lamila monggo dipun napa kita upadi, kita upayakan supados kita saged nindakaken ibadah ingkang sae menika. Makaten makatan Bapak Ibu yang kawula muliakan, kirang langkung pun nyuwun agung pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.